أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike Rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Allah'tan daha kıskanç olan kimse yoktur. Allah'tan daha kıskanç olan kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin, fuhşiyatın gizlisini de açığını da haram kılmıştır. Övülmekten Allah'tan daha çok hoşlanan kimse de yoktur. Bu sebeple her yerde kendisini över. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Hadis-i şerifi sondan başa doğru şerh etmeye çalışacağım. Rabbim bize yardım etsin. Efendimiz Aleyhisselam Mevlamızı bu hadis-i şerifte bize tanıtıyor. Allah'ımızın sıfatları var. Zati sıfatları, subuti sıfatları, haberi sıfatları. Şimdi burada bir sıfatı var. Bu sıfat nedir? Haberi sıfattır. Kıskançlık denen bir duyguyu Allah Teala biz kullarına da vermiştir. Buradaki herkeste kıskançlık denilen duygu vardır. Bu duygu yerinde kullanıldığı zaman çok faydalı bir duygudur. Yerinde kullanılmadığı zaman şeytani bir duygu haline dönüşür. İşte şeytan Adem'i kıskandı ve kibre sebep oldu. Allah Teala eşrefi mahlukat olarak şeytanı yaratmadı. Adem'i yani insanı yani bizi yarattı. Şeytan kıskandı. Diğer günahlar kıskançlığın akabinde geldi. Bakın kıskançlık önemli bir duygu ama Allah'ın istemediği yerde kullandığımız zaman bizi ateşe götürür. Ebedi azaba götürür. Örnek şeytan. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın haberi sıfatlarından bir sıfatı bize söylüyor. Hatta iki sıfatı söylüyor. Bir, kıskanır diyor. Ondan daha kıskanç kimse yoktur diyor. Allah kıskanır mı hocam? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki kıskanır. İki, övülmeyi çok sever. Buradan biraz konuşalım. Methedilmeyi çok sever. Her yerde kendisini metheder. Kur'an'a bakalım. Allah Teala Kur'an'da kendisini methettiği bir sürü ayet görürüz. Yüzden fazla ayet görürüz. Kendisini methediyor devamlı. Biz kullarına da övülme sevgisi vermiş. Bizim içimizde de bu sevgi var. Bu sevgi iyi bir sevgi mi? Kararında olursa iyi bir sevgi. Yemek güzel bir şey midir? Kararında olursa güzel bir şeydir. Aşırı olursa adamı hasta eder ve öldürür. Su güzel bir şey midir? Kararında olursa çok güzel bir şeydir. Yağmur çok güzel bir nimettir kararında olursa. Aşırı olursa rahmet olmaz, afet olur. Her şeyin fazlası ve aşırısı zarardır İslam'da. Şimdi bu övülmek isteği de insanlar tarafından beğenilme isteği de bir yere kadar güzeldir. Kişiyi daha iyi çalışma noktasında gayrete götürebilir. Ancak bu belli bir haddi aşarsa sadece beğenilmek için ibadet yapan adam konumuna geçersin. Bu sefer sana ne denir? Ucup ve riya sahibi adam. Bir, yaptığı ameli beğeniyor. İki, riyakar. İnsanlar kendisini övsün diye namaz kılıyor. İnsanlar kendisini övsün diye sakal bırakmış, sarık sarmış, cübbe giymiş. İnsanlar kendisini övsün diye tesbih çekiyor. İnsanlar kendisini methetsin, yücelsin diye sohbetlere gidiyor. Bak, iş nereden nereye döndü? Bu ibadetleri Allah rızası için yapan bir adam olma konumundan çıktı. Kim için yapar konuma geldi? İnsanların övgüsü için yapar konuma geldi. Allah Teala bu övülme sevdasını içimize vermiştir. Allah'ın bize övme isteğine yöneltelim diye. Şimdi, kullarda seçme şansı vardır. Hepimizin ihtiyar hakkı vardır. İhtiyar seçim şansı demektir. Bir, ya kulların övgüsünü isteyeceğiz ya da Allah'ın ve meleklerin övgüsünü isteyeceğiz. Kulların övgüsünü birçok kul ateşe sevk eder. Kulların övgüsü. Birçok adamı cehenneme sevk eder. İşte sanatçılar. Çıplak giyinebiliyor, dövme yapabiliyor, içki içebiliyor, uyuşturucu kullanabiliyor. Parası bol, 5 tane arabası var, istediği kızla zina yapabiliyor. Övülüyor, övülüyor, övülüyor, şişiriyor kendisini. Ondan sonra nereye gidiyor bu iş? Ateşe doğru gidiyor. Bu yol belli, güzergah belli. Kur'an ve sünnet güzergahı anlatıyor. Bu yolda yürümeye devam edersen sonucun belli, uçurum, düşeceksin. Övülmeye kapılıyor, insanların övgüsüne çok ihtimam veriyor, özen gösteriyor. Allah'ın ve meleklerin övgüsünü unutuyor. Neden dünyaya geldiğini unutuyor ve aldanıyor. Aldandığı zaman da ateşi boyluyor. Allah bizden bunu istemiyor. Allah Teala Hazretleri bizden kendisini methetmemizi istiyor. Mesela Kur'an'ı okuyoruz. Her gün namazlarımızda biz hangi sureyi okumak zorundayız? Fatiha. Fatihasız namaz olur mu? Olmaz. Fatiha Allah Teala'ya övgüyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ona mahsustur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Dikkat buyurun. Hamd bana mahsustur demiyor. Üçüncü şahıs kullanıyor Allah Teala. Üçüncü şahıs. İlah'tan bahsediyor ama ben demiyor. Ondan bahsediyor gibi konuşuyor. Hamd kime mahsusmuş? Allah'a mahsus. Kulların kullara şükretmesi, teşekkür etmesi caizdir. Ama hamd etmesi caiz değildir. Çünkü hamd Allah'a mahsustur. Bunu hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kula teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmemiş olur. Demek ki Allah'a teşekkür etmiş olmak için kullardan bize bazı iyilikler gelirse önce bir kula teşekkür edeceğiz. Kardeşim Allah senden razı olsun ya. Ben bunu kaldıramıyordum, belim ağrıyordu. Sen bana yardımcı oldun. Çantamı kaybetmiştim kardeşim, Allah senden razı olsun. Vehhabi kafası gibi olmayacağız. Vehhabi ne der? Çantayı buldu getirdi adam. İçinde 100.000 dolar var. Vehhabi şöyle der, Allah'ım sana şükür. Hadi kardeşim. Adam çantayı buldu sana getirdi. Allah o adamı vesile yaptı. Görünmeyen bir melek o çantayı alıp sana getirmedi. Sen o 100.000 dolarlık çantayı açacaksın. İçinden bir 500 dolar çıkartacaksın. O adama vereceksin kardeşim. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Neden? Çünkü adam kolay yolu tercih edebilirdi. 100.000 doları cebe indirebilirdi. Ben bunu buldum. Nerede buldum? Onu aldım. Diyebilirdi. Ama bu adam iyilik yap denize at dedi. Bilmezse balık bilir halik dedi. İyiliği yaptı. Allah'a havale etti. Ama Vehhabi kafası ne yaptı? Kardeşim bu çantayı benim önüme Allah getirmiştir. Sebeplerin hepsini ben aradan çıkartırım. Sebeplere inanmıyorum. Adama da teşekkür etmem. Bu Vehhabi kafasıdır. Allah'ın peygamberi bu kafayı reddediyor. Kula şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Buhari hadisidir. Amerika'dan bizim sohbetleri izleyen bir kardeşim anlattı. Çok enteresan. Hocam diyor, çok yağmurlu bir günde diyor, arabamla diyor, yolda gidiyorum. Bir tane ihtiyar yolda devamlı taksi durdurmaya çalışıyor. Hiçbir taksi durmuyor. Yağmurlarda taksiler durmaz. Hiçbir taksi durmuyor. Ben de dedim ki bir iyilik yapayım. Adamın yanına çektim diyor. Kapıyı açtım, adam geçti içeri oturdu. Gitmek istediği yere götürdüm. Adam tam ineceği sırada cebine elini attı. Bana para çıkarttı. Dedim ki almam. Israr etti, almam dedim. Adam parayı cebine koydu. Tam kapıdan çıkarken belki hidayete erer düşüncesiyle dedim ki, kardeşim ben Müslümanım. O yüzden senin paranı almadım. Çok güzel bir niyet. Adam bir hareketle kalbi ısınsa, kafasında bazı soru işaretleri oluşsa ve İslamiyet'i biraz araştırsa ve Müslüman olsa, arabasına yağmurlu günde alan adam var ya, paçayı kurtardı. Güneşin altında doğup batan, bulunan her şeyden daha hayırlı bir şeye vesile olmuş oldu. Bir kulun hidayetine. Adam parayı teklif ediyor. Bana iyilik yaptın diyor. Bu diyor ki olmaz, ben Müslümanım. Bunu Allah için yaptım. Adam kapıdan çıkıyor fakat yediremiyor kendisine. Cama tıklıyor. Şoför mahvilinden cama tıklıyor. Tak tak tak. Bu şoför kardeş de camı açıyor. Camı açar açmaz adam içeriye para atıyor. Kaç lira? 300 dolar. Bu hikayeden ne anladık? Birisine bir iyilik yaptığınız zaman size para vermek isterse kabul etmeyin. Daha fazlasını verir. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir Halik. Kim bilir, belki bu adamın hidayetine vesile olacak. Allah Teala bu kardeşimizden razı olsun. Bu insanlar tarafından övülmeyi istemeyen bir kafa. Bu ne istiyor? Allah beni methetsin, Allah beni bilsin. Bu kulun hidayetine vesile olursam kurtulurum. Allah bütün günahlarımı affedebilir. Mevla Teala da Kur'an'da övülmek istiyor. Kendisinden bahsediyor. Beni övün diyor. Ehl-i Sünnet alimleri bu hadisi şerh ederken diyorlar ki Allah'ın övülmeyi sevmesi, methedilmekten çok hoşlanması kulları için bir nimettir. Çok büyük bir rahmettir. Kulları ne kadar onun ismini zikrederse, onu tesbih eder, yüceltirse Allah'ın o kulları bağışlama ihtimali o kadar yükselir. Allah Teala'nın o kulların derecesini yükseltme ihtimali o kadar yükselir. Çünkü Allah methedilmeyi seviyor. Bak, bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam her namazdan sonra, her sabah kalktığımızda ve her gece yatarken sahabesine neyi tavsiye ediyor? Allah'ı tesbih edin. Ey Allah'ın Resulü, nasıl zikredelim Allah'ı? 33 defa Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Sonunda da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Müezzinlerin devamlı yaptığı tesbihattır. Deyip yüze tamamlayın. Bu size o gece bütün ibadet olarak yeter. En hayırlı ibadet budur. Hadislerinde bunu methediyor. Şimdi bu zikirlere bakalım. 3 tesbih. Sübhanallah. Allah'ım seni tenzih ederim. Biz namazlardan sonra otururken, tesbih çekerken neyle başlıyoruz? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Manası nedir? Allah'ım seni tenzih ederim. Neyden tenzih ediyoruz Allah'ımızı? Hiçbir şeyin ona benzememesinden. Hiçbir şeyin ona benzememesinden, onu taklit edememesinden Allah'ımızı tenzih ediyoruz, ayırıyoruz. Hiçbir şey senin dengin olamaz. Hiçbir şey sana eşit olamaz. Seni tenzih ediyorum Allah'ım. Sübhanallah'ın manası budur. Çekerken bunu düşüneceğiz. Sonra ne diyoruz? Müezzin diyor ki elhamdülillah. Allah'ım sana hamdolsun. Kullara teşekkür etmek caiz. Hamd etmek caiz değil. Hamd sadece Allah'a mahsustur. Neden? Çünkü hamdda iki olay vardır. Bir, gelen nimete hamd ederiz. İki, gelen musibete hamd ederiz. Allah'ım bu musibeti benim başıma sen verdin. Şu anda önünde bir sıkıntı var ama daha beterini de verebilirdin. Sen bana daha beterini vermedin, azını verdin. Sana hamdolsun Allah'ım. Elhamdülillah'ın manası budur. Sonra ne diyoruz? Allahu Ekber. 33 defa da bunu söylüyoruz. Bu da yine Allah'ımızı methetmektir. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Namazlarda rüküye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz. Tekbir getiriyoruz. Bunların tamamında ne söylüyoruz biz? Allah en büyüktür. En büyüktür. Bütün bunların tamamı Allah'ı methetmek demektir. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bunların tamamını yapan bir kul Allah'ı methetmiş olur. Allah kim tarafından methedilirse onu meleklerine metheder. Sahih hadislerde Efendimiz Aleyhisselam ilim meclislerine gelen kullardan bahsediyor. Bu kullarının bulunduğu meclise meleklerini gönderdiğini, Allah'ımızın meleklerini akın akın gönderdiğini söylüyor ve aralardaki boşlukları meleklerin doldurduğunu bahsediyor. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam. Yalnız hadisin devamında şöyle diyor Efendimiz. Melekler birbirlerine oraya gelen kulları isimleriyle methederler, överler. İnsanlar tarafından methedilmek mi daha iyidir? Riyakar, menfaatçi, işine geldiği zaman seven, işine gelmediği zaman terk eden, bırakan, insanlar tarafından övülmek mi daha itibarlı, daha güzel? Yoksa hep düz olan, hep sağlam ve temiz olan melekler tarafından övülmek mi daha güzel? Melekler bizi yedi kat semada övüyor. İnsanlar aşağılanmış olan bu dünyada övüyor. Hangisi daha güzel? Kardeşler, hadisin ikinci kısmı bundan bahsediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. O Rahman'dır. Dünyada kafir, ateist, putperest, Müslüman bakmaz. Herkese rızkını verendir. O Rahim'dir. Bak kendisini methediyor Allah Teala. Üçüncü şahıs olarak. O Rahim'dir. Ahirette kafire, Hristiyana, Yahudi'ye değil, sadece müminlere rahmet edecek olan, sadece müminleri cennete götürecek olandır. Rahim'in manası budur. Maliki yevmiddin. O din gününün sahibidir. Din günü denen bir gün var. Nedir bu? Hesap günü. Kimmiş hesap gününün sahibi? Muhammed Aleyhisselam mı? Hayır, o da hesap verecek. İsa Aleyhisselam mı? Hayır, peygamberlerin tamamı hesap verecek. Kardeşler, Allah'ın bu dünyada en sevdiği insanlar hesap verecekse, varın siz kendi halinizi düşünün. Allah'ın mucizeler verdiği, yücelttiği, methettiği insanlar hesap verecekse, varın siz kendi halinizi düşünün. Kaçacak yer yok. Bu hesabı vereceğiz. O zaman gelin Allah'ı methedelim. Hadisin ilk kısmına dönelim. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin, fuhşiyatın gizlisini de açığını da haram kılmıştır. Fuhşiyat, fevahiş ne demektir hocam? Kirli ve çirkin işlerin tamamına İslam'da fevahiş denir. Fuhşiyat. Pislik. Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı ama hadiste Efendimiz Aleyhisselam diyor ki gizlisini de haram kıldı, açığını da haram kıldı. Bunu açmam lazım. Şimdi dükkanda çalışıyorsun. Bir müşteri geldi. Adam dengesiz. İnsanların hepsi aynı değildir. Dengesiz bir adam. Şu çantadan ver, çıkarttın. Bu çantadan ver, çıkarttın. Yarım saat boyunca seni meşgul etti. Sonra bir model istedi. Dedin ki o modelden kalmadı. Adam dedi ki nasıl olmaz ya? O zaman bunları da almıyorum. Bu adam dengesiz, şizofreni, problemli bir adam. Kavga çıkartmak istiyor demektir. Çantacıların başına bu tip adamlar gelebilir. Çantacı burada ne yapacak? Fuhşiyatın açığından ve gizlisinden sakınacak. Açığı nedir hocam? Açığı şu andaki Arnavut çantacılarının %95'inin yaptığı. Senin ben bilmem neni bilmem ne yapayım. O kadar uğraştırdın beni. Bu ne oldu bu? Fuhşiyatın açığını yerine getirdi. Adam dengesiz, şizofren. Tamam kardeşim güle güle başıma bela olma diyeceksin, yollayacaksın. Bu adama küfretmeyeceksin. Hocam buna küfretmek sevaptır dersen kafir olursun. Kafir olursun. Herhangi bir harama İslam akaidinde sevap dersen ne olursun? Kafir olursun. Maç izliyorsun. Hakem penaltını vermedi. Bastın küfrü. Yanında da derviş var. Derviş dedi ki kardeşim ne yapıyorsun maç bu ya? Bunun için küfretmeye değer mi? Hadi bir sapık hoca çıksa neyse bas küfrü. Değer mi? Değmez buna. Latife yaptım bunu ciddiye almayın. İroni yapıyorum ha. Sapık hoca falan gördüğünüzde küfür basmayın. Sapıktır. Allah'ım sen buna hidayet et de geç. Maç seyrederken bu adam küfretti hakeme. Fevahişin açığını işledi bu şimdi. Pis, necis bir iş yaptı, küfretti. Derviş dedi ki kardeşim ne yapıyorsun ya? Allah'tan kork. Gerek yok. Boş ver. Şimdi bu ne yaptı bu? Bu hakeme küfretmek caizdir. Bizim dinimiz İslam'da Ebu Cehil var ya Ebu Cehil. İslam'ın en büyük düşmanı tarihte kimdir? Ebu Cehil'dir. Ondan sonra Efendimizin amcası Ebu Leheb gelir. Bizim dinimizde Ebu Cehil'e küfretmek caiz değildir. Bak bundan daha şerli bir adam yok ha dünyada. Daha pislik bir insan gelmedi. O lutilik yapanlar bile bundan daha masum. Lutilik, erkek erkeğe ilişkiye girenler bundan daha masumdur. Bu adama bile küfretmek caiz değil. Hakem kim? Basit bir maç için hakeme küfrediyorsun. Ve daha kötüsü yaptığın işi meşru göstermek için fetva veriyorsun. Buna küfretmek sevaptır derviş. Sen bilmiyorsun. Hocan yanlış öğretmiş sana. Hocan yanlış öğretmiş. Diyorsun. Bu olmadı kardeşim. Bu fuhşiyatın açığıdır. Gizlisi ne? Kalbinden küfretmek. Tasavvuf yoluna girmiş olan bir derviş dilini muhafaza etmek şöyle dursun. Gözünü muhafaza etmek şöyle dursun. Kalbini muhafaza etmeye çalışır. Zikir dersini niye alır bir derviş? Dilim zikredecek. 2. Aklım zikredecek. 3. Kalbim zikredecek. Bu üçü birden zikrettiği anda, birlik ve tevhid hasıl olduğu anda artık kalbim bile kadına kıza bakmayı istemeyecek. Artık kalbim bile küfretmeyi, öfkelendiğim zaman küfretmeyi istemeyecek. Ağzımı pisletmeyi istemeyecek. Bu kalbine hakim olan derviş demektir. Bu yılların neticesinde gelecek olan bir nimettir. Bir anda olmaz. 3 hafta sohbete geliyor, 4. hafta diyor ki hocam ben peygamberimi görmek istiyorum. Ne yapıyorsun? Biz 20 senedir hizmet yapıyoruz, görmedik ya. 3 hafta gelmiş ya. Allah'tan kork kardeşim. Bir şeyler görmek için Allah yoluna gidilmez ki. Ben bir şey görmeye ihtiyacım yok. Ben Allah yolunda olduğumu biliyorum. Hallerim değişti. İçkim vardı gitti elhamdülillah. Kumarım vardı gitti. Namazsızdım, namaza başladım. Daha ne göreceksin? Bundan büyük keramet olur mu? Ama yok, o ille yüksek rütbede olacak o. Peygamberimize sarılmak istiyorum hocam. Ne var hocam? Bir de bak nasıl anlatıyor. Hacı Bayram Veli görüşmüş hocam. Biz niye görüşemeyelim ki? Oğlum sen Hacı Bayram mısın? Sen Allah dostu musun ya? Derviş adamsın sen. Daha ağzına hakim olamıyorsun. 32 farzı olsan bilmez. Peygamberimizle her akşam görüşmek ister. 32 farzı bilmiyor. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşim. Böyle iş olmaz. Fuhşiyatın açığı ve gizlisi. Allah kıskançtır kardeşim. Allah kıskançtır. Dilimizi bozduğu anda kıskanır. Neden kıskanıyor? Kalbimizi yaratıcımızdan başka hiçbir şeye bağlamamızı istemiyor. Niye? Bu kalbi bize başka birisi mi verdi? Şeytan mı verdi bu kalbi bize? Hayır, Allah verdi. Bu ruhu, o kimsenin bilmediği, peygamberlerin bile cevaplayamadığı o soru, ruh. Ruh nedir? Hiçbir peygamber cevaplayamadı. Bilgisi Allah katında. Bu ruhu bize kim verdi? Şimdi geçen internette okudum. Sanal ruh üreteceğiz diyor bilim adamı. Sanal ruh. Ne yapıyorsun kardeşim? Windows üretmek mi bu? Bilgisayar oyunu mu yapıyorsun ya? Sanal ruh olur mu? Ruhu Allah yaratır. Kimse ruh yapamaz. Bir bedenden ruhu çektiği anda o ruh bir daha geri iade edilmez. Hayvanların ruhunu bizzat Allah'ımız alır. İnsanların ruhunu meleklerine aldırır. Önce can alıcı melekler gelir. Ruhu ağza kadar getirir. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam gelir ve son noktayı yapar. Son çekişi yapar. Ve o ruh sonra tekrar iade edilmez. Reenkarnasyon yoktur. Gidip gelme yoktur. Ben gittim geldim diyor adam. Ben gittim geldim diyor. 3 defa gittim geldim. Yok böyle bir şey. Uydurma. Sallama. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Sultanım Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. O Allah dünya denilen bir yer yaratmıştır ve bize bir imtihan salonu haline getirmiştir. Bizim sınav yerimiz, o 2 saatlik ehliyet sınavı yerimiz neresi? Dünya. Ehliyet sınavında nasıl 2 saatte bitiriyoruz? Kısa değil mi 2 saat? Ahirete gittiğimiz zaman bu dünya hayatında geçirdiğimiz 60 sene aynı o 2 saat gibi gelecek. Ya 1 saat kaldık Allah'ım ya 2 saat. Kur'an'ın deyimidir bu. Oraya giden herkes böyle söyleyecek. Dünyada ne kadar kaldın? Soru bu. Dünyada ne kadar kaldın? Mevlam ya 1 saat ya daha fazla. Bu bir rüya gibidir. Bu kısa bir imtihan salonundaki imtihan gibidir. Bir ehliyet sınavı gibidir. Şimdi Mevla Teala bu dünyayı bir imtihan salonu olarak yarattı ve bizi sınıyor. Efendimiz Aleyhisselam dünyayı bize tanıtırken şöyle diyor. Bütün günahların başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi. Gözümüzle gördüğümüz, bildiğimiz, bizi ateşe doğru sevk eden günahların tamamı nereden geliyormuş? Kök neresiymiş kök? Dünya sevgisi. Peki hocam dünya sevgisi madem bu kadar tehlikeli bir şey, hiç çalışmayalım mı? Yeni elbiseler almayalım mı? Ev almayalım mı? Araba almayalım mı? Evlenmeyelim mi? Çoluk çocuk sahibi olmayalım mı? Hadis-i şerifin anlatmak istediği şey bu değildir. Hadisin anlatmak istediği şey, sevgisi kulun kalbinde olmamalıdır. Dünya onu asıl maksattan alıkoymamalıdır. Asıl maksat nedir? Ahirettir. Menzilimiz var bizim. Menzil. Menzil ahirettir. Bu ahiret maksadından, ana gayeden, bizi alıkoyan araç ne varsa, ara gaye ne varsa bunların tamamı dünya sevgisidir. İşte bu bütün günahların başıdır. Olayı bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Çok daha iyi anlayacağız. Zenginin bir tanesi geldi mahalleye. Mahallede 100 tane adam var. Seni gördü oradan. Kardeşim, Sana bir kırmızı Ferrari hediye etmek istiyorum. Tamam abi, der misin? Tamam abi, abimsin, der misin? Dersin. Ben çok zengin bir adamım, sana Ferrari hediye ediyorum, dedi. Sen de Ferrari'yi aldın ama adam sana bir teklifte bulundu. Bu Ferrari'yi sana veriyorum ama vermemin sebebi direkt köprüden karşı tarafa geçeceksin. Şu adrese ulaşacaksın. Hiç oyalanmayacaksın, hiç sağda solda gezinmeyeceksin. Arabaya biniyorsun, kontağı açıyorsun, direkt köprüden karşı tarafa geçiyorsun, istediğim adrese duracaksın. Arabayı vermemin sebebi bu. Teklif basit mi? Basit. Görev kolay mı? Kolay. Bu delikanlı, bu sen, anahtarı bir alıyorsun, ya tamam karşı tarafa nasıl da geçeriz, altında Ferrari var ya, İbre 250. Nasılsa hızlı bir şekilde geçebiliriz, dur ben biraz etrafta hava atayım. Dur ben biraz sağda solda gezeyim, tur yapayım. Kızlara hava atayım biraz. Dediğin zaman ne oldu? Sözünde durmadın, amaç unutuldu. Araca gönlünü verdin, amacı unuttun. Bu verdiğim misaldeki Ferrari dünya sevgisi demektir. Burada kötü olan Ferrari değildir. Burada kötü olan o adamın Ferrari'ye düşkün olup ona bağlanıp hava atmayı seçmesidir. İşte dünya sevgisi hava atma sevgisi demektir. Müslüman böyle yapmaz. Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere sahip oluruz. Müslümanın zengini fakirinden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Zekat verir, sadaka verir, fitre verir, etrafındaki mahallesindeki herkese faydalı olur. Fakirden ne fayda gelir? Ailesini ancak zar zor geçindirir. Ancak fakirlerde başka bir hadiste müjde var. Sultanım Aleyhisselam buyurdu, fakirler cennete zenginlerden 500 sene önce girecektir. Bu niye? Çünkü Allah Teala dünyada zenginlere çok nimet verdi, fakirlere az nimet verdi. Fakirler de ağzını bozmadı ve sabretti. Fakirler cennete peygamberimizin hemen arkasında girerler. Bunun da böyle bir avantajı var. Ancak zengin çok fazla hayra vesile olduğu için Allah katında çok muteberdir. Allah onu çok sever. Bu arabaya gönlünü verme. Zengin ol. 10 tane araban olsun. İslam'da hiçbir sıkıntı yoktur. Ama gönlünü verme. Gönlünü vermekten kasıt ne? Namaz vaktin kaçıyorsa gönlünü vermişsin demektir. Sohbet vaktin kaçıyorsa amacı kaybettin demektir. Bak araca gönlünü verdin. Sen az önce misalde anlattığım o Ferrari'ye kapılan adam gibisin. Şu anda hava atma aşamasındasın Arnavutlar gibi. Bizimkilerin kötü bir ahlakını anlatmak zorundayım tam burada. Yeni bir araba aldıkları zaman mahallesinde 5 tur atıyor. Ondan sonra gençlerin, köşe başı gençlerinin yanında duruyor. Kolu yan taraftan camdan çıkartıyor ve gençlere bakıyor. Kardeşler nasılsınız ya diyor. Araba almış ya yeni. Hava atıyor. Bunlar çok kötü işlerdir. Bu arabayı sana kim verdi? Allah verdi. Hocam ben çalıştım. Ayaklarını vermeseydi, ayaklarına sıhhat vermeseydi işe gidebilir miydin? Gidemezdim. Örneği arttırayım. Göz vermeseydi, göz ayaktan daha değerlidir. Göz vermeseydi ne olacaktı? Çalışabilir miydin? Hesap yapabilir miydin? 300 çanta, alt alta yazdım, topladım 3500 lira. Bu hesabı yapabilir miydin? Ne yazı yazabilirsin, ne okuyabilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Göz yok. Örneği bir adım daha ileriye götüreyim. Akıl gözden de değerlidir. Akıl vermeseydin olacaktı. O zaman sana bu zenginliği kim verdi? Allah verdi. Kardeşim gel biraz şükret. Biraz Rabbini methet. Allah kıskançtır. Kalbini dünyaya bağlayanları sevmez. Efendimiz Aleyhisselam, işte amaca doğru giden yolda araçları geçen kul için ne buyuruyor? Dünya mümin için ne güzel binektir. Bak, bir önceki hadiste ne buyuruyordu? Dünya bütün günahların başıdır. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Ama bu hadiste ne buyuruyor? Dünya mümin için ne güzel binektir. Bu Ferrari denen, bu dünya denilen Ferrari'ye bin ama gönlünü bindirme. Gönlün Allah'ta olsun, gönlün peygamberde olsun. Övgüler ve selam üstüne olsun. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu birlik olarak yapacağız. Cemaat olarak yapacağız. Birey olarak yapamayız. Ayrı ayrı olarak yapamayız. Keyfimize göre bir din yaşayarak yapamayız. Bir olacağız. Çokluk içinde tekliği bulacağız. Vahdet ve tevhid ne demektir? Cemaatleşmek ne demektir? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam onlarca hadisinde bize niye cemaat olun buyuruyor? Allah'ın kudret eli cemaatin üzerindedir. cemaat olun, kardeş olun. Bunlar hep muhtelif hadislerdir. Niye böyle buyuruyor? Bir misalle anlatayım. Şimdi şu benim. Şu ben, baş parmak. Baş parmakla bir adama vurup öldüremem. Bir adamı yere yıkamam. Baş parmakla vurup öldürmek ancak Çin filmlerinde olur. Vuruyor, tahtayı kırıyor. Vuruyor, mermeri kırıyor. Vuruyor, adamı öldürüyor. Filmde o. Bu tek parmaktır. Şu sensin. Erkan kardeş, bu sensin, bu işaret parmağı. Bu Yasin kardeş. Bu parmaklar, bu bireyler birleştiği anda bu olur. Birleşmediği zaman, ayrı kafalarda gittiği zaman bu olur. Bireyler, parmaklar. Tek parmakla hiçbir şey yazamazsın. Tek parmakla yazı yazan adam gördünüz mü? Hocam ben gördüm, iki parmakla sıkıştırmıştı. Tek parmak. Yapamazsın. Tek parmakla silah tutan adam gördünüz mü? Olmaz. Yumruk olacaksın. Sonra ataların sözü hatıra gelir. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir yumruğun nesi var? İki yumruğun çok şeysi var. Yumruk olman gerekiyor, cemaat olman gerekiyor. Kendi başına kaldığın zaman namazlar gidiyor, zikirler gidiyor, oruçlar gidiyor, tesbihler gidiyor. Eski alemci arkadaşlar geri dönüyor. Neden? Sohbete gelmedin. Sohbete gelmedin. İdmana gitmeyen futbolcu görmüyor musun? Dökülüyor. İki hafta idmana gitmemiş, sakatlanmış, dökülüyor. 20 dakikayı çıkartamıyor maçta. Sohbet dervişin idmanı gibidir. Bu idmanı almadığı zaman ruhuna bu derviş zayıf düşer. Sonra şeytan gelir tokadı basar, bonzaici gelir tokadı basar, sigaracı gelir tokadı basar, iddiacı eşekçi gelir tokadı basar. Önüne gelen tokat vurur. Tokat manyağı olur. Ne namaz kalır ne zikir. Yalanlar gırla, küfür gırla. Böyle Müslümanlık olur mu? Bunun olmaması için cemaat olacağız. Allah Teala bizi ayırmasın. Amin. Amin. Sultanım Aleyhisselam, sahabenin alimlerinden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Kimin oğlu bu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu. Allah'ın rahmeti üstlerine olsun. Amin. Ne diyor? Nasihate bak. Ey dostumun oğlu, bu dünyada ya bir garip gibi ol, ya da bir yolcu gibi ol. Şimdi yolcuyu ele alalım. Yolcu. Buradan Konya'ya gidiyorsun. Müşteriye numune göstereceksin. Konya'da yolda giderken bir durağa geldin. Baktın bir lokanta. Lokantaya bir girdin, yemekler birinci sınıf. Sana bu yemekler öyle bir lezzet verdi ki şöyle dedin. Bundan sonra benim evim burası. Vazgeçtim. Ne Konya'ya gideceğim, ne İstanbul'a geri döneceğim. Benim evim bundan sonra bu lokanta. Diyen adama ne denir? Aptal denir. Aptal. Yolcuydu bu adam. Bu adam yolcu. Bir yolcunun kafasında ne vardır? Tek bir şey vardır. Gitmem gereken yere gitmeliyim. Oraya varmalıyım. Oraya varmadığım zaman yol içinde başıma ne kadar iyilik gelirse gelsin amaca ulaşmamış olurum. Ne kadar beni rahatlatan şey gelirse gelsin bir şey fayda etmez. Çünkü ben gideceğim yere gidemedim ki. Ne olur yani yolda 10 kişi beni methetse ne olur? Benim gitmem gerekiyor. Konya'ya gitmem gerekiyor benim. Bu yolculuk esnasında Müslümanların başına ne sıkıntı gelirse gelsin, o bilir ki geçici. Otobüse oturdun. Sana otobüste verdiler motorun tam üstündeki koltuğu. Motorun üstündeki koltuk demek ayvayı yedin demektir. Uyku sıfır. Neden? Alt taraftan boyuna dönüyor. Vur vur vur vur vur vur vur vur dönüyor. Bu çok tehlikeli bir şey demektir. Hiç durmadan döner. Uyumak istersen uyuyamazsın. 12 saat yol yaparsın Konya'ya ve gözüne bir damla uyku girmez. Bu sıkıntıdır. Ama ne kadar sürecek? Ebediyen mi? Hayatımızın sonuna kadar mı? Hayır. Konya'ya varıncaya kadar. Bizim Konya'mız neresidir? Ahiret yurdudur. Yolculuk neresidir? Bu dünyadır. Başımıza ne kadar sıkıntı gelirse gelsin kardeşler bilin ki 12 saat. Bilin ki 5 saat, bilin ki 2 saat. Hepsi geçici. Allah'ı kırmaya, kahretmeye, lanet okumaya değmez be. Değmez. Geçici olan için kalıcı olanı satmaya değmez. Ben bu mezhepsiz hocalara, bu Vehhabilere, Selefilere ben şaşırıyorum. Geçici olan dünya menfaati için kalıcı olanı tamamen terk ediyorlar. Sonsuz olanı bırakıyorlar. Biz dünyada kral olalım. İngiliz mi bizi yönetmiş, Amerika mı bizi yönetmiş, problem değil. Yeter ki dünyada kral olalım biz diye dinlerini satıyorlar. Şaşırıyorum ya, şaşırıyorum. Topu topu yaşayacağın 60 sene, kaza maza geçirmezsen, kolun bacağın kırılmazsa, kör olmazsan, sakat kalmazsan. 60 seneden fazla yaşayamazsın, ortalamamız bu. 60 sene için sonsuz bir yaşamı nasıl heba edersin ya? Bir de akıllı adamlarmış, kelli felli adamlarmış, profesörler, sapıklar. Akıllı bir adam kalıcı olanı geçici olana tercih eder. Ahmak adam geçici olana taiptir. Geçici olanı ister. Onu koklar, bunu koklar, onu ister, bunu ister. Hep burada gördüklerini ister. Yolculuk esnasında gördüğün bütün güzellikler geçici. Bütün sıkıntıların geçici olduğu gibi. Niye gönlünü buraya kaptırıyorsun? Abdullah İbni Ömer'e Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği tavsiye bu. Yolcu gibi ol. Yolcu gibi ol. Başka bir hadisten delil getireyim. Bak, burada verdiğim misale bak Efendimiz Aleyhisselam. Benim bu dünya içindeki durumum şu misal gibidir. Bir yolcuyum, bir ağacın gölgesinde oturmuş dinleniyorum. Vaktim geldiği zaman kalkacağım ve gideceğim. Dünyayı neye benzetiyor Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste? Ağacın gölgesi. Bu kadar kısa. Bu kadar kısa. Biz Bursa'ya gittik kardeşlerle. Emir Buhari Hazretleri'ne, Efendimiz Aleyhisselam'ın torununu ziyarete. Tabii hava sıcak. Oraya gittik. Muhammed Üftadi Hazretleri'ne gittik. Birkaç veliyi, birkaç padişahımızı ziyaret ettik. Emir Buhari Hazretleri'ni ziyaret ettik. Ter içindeyiz. Hemen geçtik gölgeliğe. Ağaçlar var. Orada bir tane çay bahçesi var. Kardeşler bizi oraya götürdüler. Çay bahçesinde çay içmeye başladık. Rüzgar esiyor. Üst tarafta ağaçlıklar. Alt tarafta uçurum. Müthiş bir manzara. Her taraf yemyeşil. Kardeşlerden birisi şöyle dese. Hocam bundan sonra bizim evimiz burası olsun. Olur mu? Mantıklı bir şey mi bu? Müminin evi dünya değil. Müminin evi sonsuz yaşamdır. Ahirettir. Nasrettin Hoca, Allah ona rahmet etsin, eşeğiyle bir yere gidiyor. Fakat hayvan yolda giderken hangi bitkiyi görse burnunu uzatıyor. Hayvan hali. Devamlı her şeye burnunu uzatır ve koklar. Hayvan koklayarak tanır. Koklayarak anlar. Güle burnunu uzatıyor, samana burnunu uzatıyor, pisliğe burnunu uzatıyor. Her şeye burnunu uzatıyor ve kokluyor. Hoca da kokladığı, hayvanın kokladığı her bitkiden bir parça alıyor. Her şeyden bir parça alıyor, torbasına atıyor. Akşamleyin bir hana varıyorlar. Hayvan aç. Hoca torbayı bir açıyor, hayvanın önüne hepsini atıyor. Hayvan bir bakıyor, yiyecek hiçbir şey yok. Burnunu götürüyor götürüyor, yiyecek bir şey yok burada. Hocaya bakıyor. Yemek istiyorum der gibicesine. Hoca şöyle diyor. Hiç bana öyle bakma kardeşim. Sen istedin, ben topladım. Sen arzu ettin, ben topladım. Bu misaldeki hayvan nefis demektir. O hep ister. Bu misaldeki hoca insan demektir. Seçimlerimiz demektir. Ya nefsinin istediklerini toplayacaksın, ya Allah'ın ve peygamberin istediklerini toplayacaksın. Allah'ın istediklerini topladığın zaman ebedi bir yaşam seni bekliyor. Ebedi bir keyif, bir alem seni bekliyor. Ama nefsin istediğini topladığın zaman seni kimse kurtaramaz kardeşim. Efendimiz Aleyhisselam kıskançlık konusunda bir hadis daha zikrediyor. Bunu da bir iki saat içinde çevireceğim, kapatacağız inşallah. Allah kıskançtır. Mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskanç olmasının sebebi müminin haram işlemesini istememesinden dolayıdır. Bu da Buhari hadisidir. Bak, niye Allah kıskançmış? Bütün haramlara karşı Allah Teala çok kıskanç. Hiçbirisini işlemeyin diyor. Kıskancım, kalbini benden başka bir harama bağlama diyor. Mümin harama kalbini bağlarsa eli oraya gider, onu koklamaya başlar. Onu koklarsa ateş o eli temizler. Ateş, Allah bizi korusun. Şimdi hadisin devamında sultanım diyor ki, mümin de kıskançtır. Hocam bu kıskançlık lazım mı? Lazım. İslamiyet'te kıskanç erkek lazım, kıskanç kadın lazım. Bunlar makbul olandır. Kıskanç olmayan da hayır yoktur. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Mümin erkekler kadınlarını kıskanırlar. Gayurdurlar. Gayur ne demektir? Kendisinin dışındaki bütün erkeklerden hanımlarını kıskanırlar. Münafık erkekler ise kadınlarını kıskanmazlar. Deyusturlar. Arapça deyindir bu, deyus. Ne demek? Domuz gibi eşini kıskanmaz. Bu domuz eti yiyenleri görmüyor musunuz Avrupa'da? Mahallesindeki arkadaşı geliyor, karısını dansa kaldırıyor. Sarılmalar, öpüşmeler. Çok güzel dans ettiniz diyor bir de adam. Karımla çok güzel dans ettin diyor. Niye böyle? Yemiş domuz etini, yemiş domuz etini. Kıskançlık duyusu sıfır. Fıtratı bozdu. Allah Teala bir şeyi bize haram kıldığı zaman muhakkak onda bize zarar vardır. Muhakkak. Domuz eti haram diyor. Yemeyeceksin diyor. Müslümanlar da yemiyor. Müslümanlar bundan dolayı hanımlarını, kızlarını çok kıskanırlar. Bu çok güzel bir ahlaktır. Erkek hanımını kıskanacak İslam'da. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Hanımını kıskanmayan erkekte hayır yoktur. Hayır yoktur. Kadın evden çıkarken koku süründü. Dışarıya çıkıyorum şimdi, koku sürüneyim, güzel görüneyim. Erkek müdahale edecek. Erkek hanımından sorumlu, kız kardeşinden sorumlu, annesinden sorumludur. Allah bunların hesabını erkeğe sorar. Liderliği Allah Kur'an'da erkeğe vermiştir. Emir reisi kimdir İslam'da? Erkektir. Erkeklerin hanımları üzerinde hakkı olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakkı vardır. Ancak erkeklerin hakkı bir derece üstündür. Ayeti bunun delilidir. Şimdi kadın dışarı çıkıyor. Her tarafı altın. Üstüne bir kilo boya sürmüş. Bir kilo da koku sürmüş. Koku, boya, altın. Bermuda şeytan üçgeni. Kadın bunlarla dışarı çıkıyor. Ve koca hiç müdahalede bulunmuyor. İslam'a uygun bir koca mı bu? Bu koca kıskanç bir koca mı? Hayır. Bu koca deyus bir koca olur. İslam'a uygun bir koca değildir bu. Bu koca müdahale edecek kadın. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurdu ki, koku sürünüp dışarıya bir kadın çıktığı anda bu kokuyu alan da cehennemdedir, bu kokuyu veren de cehennemdedir. Bu kokuyu alan zanidir, bu kokuyu veren zaniyedir. Zaniye demek, zina yapan kadın demektir. Koku zinası, burun zinası denir buna. İslamiyet'te zina, göz zinası, kulak zinası, dil zinası, konuşma, tekellüm etme. El zinası, kadının elini tutma. Burun zinası, kadının kokusunu alma, keyif alma. Tramvaya bindin, kaçacak bir yer yok. Kadın bir kilo koku sürmüş. Ne yapacaksın? Ayva yedim. Latife yaptım kardeşim, kurtulmanın yolu var. Bir yerde bir yanlış gördüğümüz zaman, elimizle ya da dilimizle onu düzeltme ihtimalimiz, imkanımız yoksa ne yapacağız? Kalbimizle buna buğz edeceğiz. Allah'ım ben bu işten razı değilim. Şu anda bulunduğum ortamdan razı değilim. Kadın kokusu alıyorum ve şehvet dolu bir koku. Ama ben sabrediyorum. Ya Rabbi sen beni koru. Bunu dediğin zaman istediğin kadar kokuyu al. Serbest. Problem yok. Ama bunu demediğin zaman ya ne kokular var be. Bak dilinle söylemiyorsun ha derviş. Kalbinle bu duyguyu ele geçirdin. Kalbinle düşünüyorsun bunu. Kalbin kokudan lezzet aldı. Ve onun hoş bir şey olduğunu düşünüyorsun. İşte sen harama giriyorsun. Kalbini kirletiyorsun. Bu İslam'a uygun değildir. Dolayısıyla Müslüman erkek ne yapacak? Hatun, dışarıya çıkarken Allah için seni ikaz ediyorum. Bir, takmayacaksın, takıştırmayacaksın. İki, boya yok. Süslenmek yok. İlle süslenmeyi seviyorsan kocana süsleneceksin. Kadınlar şimdi çok değişti. Dışarıya çıkarken süsleniyorlar. İçeriye girdikleri zaman koca işten bir geliyor eşofman. İpliği de üç defa bağlamış. Çay için toparlayacağım. Çay için bir dakika. Allah selamet versin kardeşler ya. Dışarıya takmak takıştırmak var. En güzel elbiseler. Boyalar bir kilo. Kocaya hiçbir şey yok. Bu kıskanmayan bir koca olduğun zaman, ipler senin elinde olmadığın zaman Kadın şeytanla hareket eder. Hele bir ilmi yoksa, bir sohbeti falan yoksa kadının, keyfine göre yaşar. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu erkeğin hanımına olan kıskançlığıdır. Olmak zorunda olan bir kıskançlıktır. Bir de kadının kocasına olan kıskançlığı var İslam'da. Bu da olmak zorunda. Kadın kocasını yabancı kadınlardan kıskanmak zorunda. Mesela koca evden çıkarken jagler sürüyorsa kadın müdahale edecek. Hop! Bu din sadece bana mı ya? Süremezsin bunu diyecek. Kadın muhakkak evin belli köşelerinde hacı kokuları bulunduracak. Hacı kokusu. Hacı kokuları öyle bir kokudur ki yabancı kadınlar tiksinir. Çıplak kadınlar kusacak gibi olur. Tramvaya falan binerken bu hacı kokularını sürerseniz hiçbir kadın size bakmaz. Garanti veriyorum. Hele bir de sakalınız varsa, bir de ehli sünnet sakalıysa, yani bıyıklar biraz kısa, sakallar biraz daha uzunsa hiçbir kız sizi rahatsız etmez. Korkmayın. Kadın kocasından bunları isteyecek. Bak, ehli sünnet gibi olacaksın. Sakalları bırak, bıyıkları kısalt, hacı kokusu sür. Alkollü parfüm yok bey diyecek. Sonra kadın kocasını ikaz edecek. Yok bileklikler, demir bileklikler. Yok kolyeler. Altınmış, gümüşmüş. Kadın bunlara müsaade etmeyecek. Sade olacaksın diyecek. Sade. Bir benimle yaptığın evlilikten dolayı parmağındaki gümüş yüzük, gümüş tırnak içinde, parantez içinde altı çizili. Altın yok. Gümüş. Kadın kocasına bunları ikaz edecek. Ve kocasının gözleri dışarıya çıkmasın diye, dışarıya kaymasın diye, başka kadınlara bakmasın, göz zinası yapmasın, burun zinası yapmasın diye elinden gelen her şeyi yapacak. Kocasının gözlerini içeride tutacak. Kocasının bütün iştahını içeride tutacak. Kadın evin veziridir. Kadın evin gizli patronudur. Kocasının yoluna giderse, kocasının huyuna giderse, politik davranırsa evin bütün hükmü kadına geçer. Ama günümüzdeki kadınlar maalesef kocalarını şimdi zinaya itiyor. Zina ediyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Bu çok kötü bir şeydir. Günümüzdeki kayınvalideler kızlarına kocandan bir şey isteyeceğin zaman teninle şantaj yap diyor. İslam'dan kopuk aile olduğun zaman kızına böyle söylersin. Teninle şantaj yapmak ne demek? Erkeğin şehvet duygusu var, kadının şehvet duygusu var. Bu iki insan birleşti. Ne olacak bu evlilikten sonra? Cima olmak zorunda. Cima. Cima olmadı mı evlilik yürümez. Boşanma olmak zorundadır. Kadın bir şeyler istiyor kocasından. Dünyevi bir menfaat istiyor. Koca diyor ki şu anda müsait değilim. Olduğu zaman inşallah alırım. Ne istiyorsan. Kadın da annesinden nasihat almış. Nasihata bak. Kocandan bir şey istedin mi vermiyorsa ipler senin elinde olacak. Ne yapayım anne? Teninle şantaj yapacaksın. Bak bunu almazsan iki hafta seninle güreş yapmam he. Bu kadın çok kötü bir kadın. Bu kadın çok fena bir kadın. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir koca hanımını yatağa çağırdığında kadının ateşte yemeği bile olsa hemen koşsun. Hadis-i şeriftir. Başka bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kadın yatağa yatarken kocasına sırtını dönerse Allah'ın melekleri sabaha kadar o kadına lanet ederler. Bunlar hep Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabesine yapmış olduğu tavsiyelerdir. Kadın ne yapacak? Kıskanç olacak. Bu adam benden başkasına gözünü atmamalı. Bu adam benden başkasına gönlünü atmamalı diyecek. Ve kocasına hakim olacak. Bu İslam'ın kadın ve kocadan istediği kıskançlık emirleridir. Bir de bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın kıskançlığı vardır. Bizim peygamberimiz kıskanç mıydı? Tabii kıskançtı. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında bir adam ortaya çıktı. İlk sahte peygamber. Ne ismi onun? Yarışmada sordum, kardeşlerin çoğunluğu bilemedi. Müseylemetül Kezzab. Bu kadar basit bir soru. Çok derin soruları bildiniz, Allah razı olsun. Ama çok basit bir meseleyi bilemediniz. Sahte peygamber, false prophet, sahte peygamber. Bunu bilmeniz lazım. Müseyleme, kezzap, yalancıların en büyüğü demektir. Bu Efendimiz Aleyhisselam zamanında ortaya çıkmış bir sahte peygamberdir. Bana da ayetler iniyor deyip Kur'an ayetlerini alıyordu. Bazı kelimeleri değiştiriyor. Diyor ki bu da bana indi. Bu da ayet diyor. Sahte peygamber. Efendimiz Aleyhisselam bu sahte peygambere düşmandı. Peygamberlik ilan eden herkese bizim peygamberimiz Aleyhisselam düşmandır. Kendisine uymayan herkese, kendisine tabi olmayan herkese bizim peygamberimiz Aleyhisselam düşmandır ve kıskanır. Bütün peygamberler diğer peygamberin ümmetinin çokluğunu kıskanır. Her peygamber kendi ümmetinin daha fazla olmasını ister. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Mahşer günü diğer peygamberlere karşı ümmetimin çokluğuyla övünürüm. Övünürüm. Neden? Çünkü ne kadar çok insana vesile olursa o kadar çok insanın sevabını alıyor demektir. Kazanıyor demektir. Efendimiz Aleyhisselam da kıskançtır. Günümüzde Ehl-i Sünnet dairesinden çıkmış olan, sapık yollara bulaşmış olan bir sürü yol vardır. Bir sürü grup vardır. Ayrı ayrı bölüklerdir bunlar. Genelde şöyle derler. Kur'an bize yeter. Peygamber'e ihtiyacımız yoktur. Hadislere ihtiyacımız yoktur. Efendimiz Aleyhisselam bunlara düşmandır. Neden? Çünkü Allah'ın ayetlerinin bir kısmını kabul ediyorlar, bir kısmını reddediyorlar demektir. Ayetlerimizden bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddedenler dünyada rezil olacaklardır. Ahirette de azabın en şiddetlisi onlar içindir. Ayeti bu adamları anlatır. Ayetlerin işine gelen kısmını alıyor, işine gelmeyen kısmı reddediyor. Gelmeyen kısımlar hangi kısımlar genelde? Efendimiz Aleyhisselam'ın çok methedildiği, ona uymak zorunda olduğumuzu beyan eden, emreden ayetler. Bu ayet-i kerimeleri ortadan kaldırıyorlar ve sadece Allah'a uymak zorunda olduğumuzu söyleyen ayetleri ele alıyorlar ve şöyle diyorlar. Hadis ilmi diye bir ilme gerek yoktur. Peygamber'e gerek yoktur. Kur'an'ı okuruz, mealine bakarız. Ne tefsir, ne fıkıh, ne tasavvuf, ne siyer. Hiçbirisine bakmayız. Peygambersiz bir din. Şu anda dış güçlerin istediği Türkiye bu. Peygambersiz bir Türkiye. Peygambersiz Türkiye. Neden? Peygambersiz bir Türkiye olduğu zaman dinsiz bir Türkiye olur. Bizim dinsiz olmamızı istiyorlar. İlahi yardımın bizden uzak olmasını istiyorlar. Bunun tek yolu vardır. Peygamberle olan bağlantımızı kopartmaktır. Bu sapkınlar ne diyor? Peygamber'e ihtiyacımız yok. Gerek yok. Ya kardeşim, Allah Teala Hazretleri Kur'an'da 100'den fazla ayette Efendimiz Aleyhisselam'a uymamız gerektiğini beyan etmiyor mu? Etti'allâhe ve Rasûle demiyor mu? Hem Allah'a itaat edin, Rasûle de itaat edin. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bektaşi kafasıyla Allah'a itaat ederiz yeter. Rasûle itaat etmek zorunda değiliz diyorsun. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti demiyor mu? Kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Bak, buradaki herkes kitabın ne olduğunu biliyor. Kur'an. Şimdi Allah Kur'an'ı bize indirdi. Herkes Kur'an'a inanıyor mu? İnanıyor. Bu peygamberimize inanmayan sünnetsizler de inanıyor Kur'an'a. Ona uyduklarını söylüyorlar. Ama ayette diyor ki sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bu sünnetsizler kitabı alıyor, hikmeti almıyor. Biz hikmete inanmıyoruz. Oğlum Allah söylüyor. Bir kelime sonra hikmet diyor. Hikmet ne demektir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bütün sözler hikmet demektir. Bütün sünneti hikmet demektir. Bana Kur'an ve onun bir misli olan hikmet verildi. Hadisi bunun delilidir. Bunu biraz daha açayım. Bak, bu mezhepsizler, bu peygambersizler neden böyle bir din getirmek istiyorlar? Çok iyi anlayacaksınız inşallah. Bizim dinimiz İslam'da bir olay vardır. Nedir o? Bazı giyim eşyaları ve bazı takılar bu ümmetin erkeklerine haram kılınmıştır, kadınlarına helal kılınmıştır. Nedir o? Bir hadis-i şerifle teyit edeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü aleyhisselam karşımıza geçti, sol eline ipek aldı, sağ eline altın aldı. Sonra ikisini havaya kaldırdı ve şöyle buyurdu. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır. Dikkat buyurun. Sol elde ne var? İpek var. Sağ elde ne var? Altın var. Şimdi Kur'an ayetlerinde o 6000 küsur ayette altını ve ipeği biz erkeklere yasaklayan bir emir var mı? Yok. Ama hadis-i şerifte var. Efendimiz Aleyhisselam da tıpkı Allah Teala gibi hüküm koyma yetkisine sahiptir. Ayetlerle sabit. bana hikmet verildi diyor. Bak sana hem kitabı indirdik hem de hikmeti indirdik diyor. Necm suresinde ne buyuruyor Mevla Teala? وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Muhakkak ki biz ona neyi vahyediyorsak onu ilham eder, onu aktarır. Keyfinden konuşmaz diyor Allah Teala. Her şeyi biz konuştururuz diyor. Peki sen niye Allah'ın sözüne inanıyorsun da peygamberin sözüne iman etmiyorsun? Niye ayetin bir kısmına inanıyorsun da bir kısmına inanmıyorsun? Çünkü işine böyle geliyor. Çünkü bu mezhepsizler, bu peygambersizler ipek giyiyor, altın takıyor. Hesap çok basit. Sordum bir tane mezhepsize, bana yazmış. Bu zamanda peygambere, sünnete gerek yok. Hoca, sen yanlış anlatıyorsun insanlara. Seni hidayete davet ediyorum. Vay be, vay be. Kardeşim dedim, altınla aran nasıl? Takarım diyor. Kur'an'da altın yasaklayan hiçbir şey yok. Çıktım ortaya. Çıktı mı sapıklı ortaya? Ben bu mezhepsizlerde ovalimsi bir hayata meyil görüyorum. İpek serbest, altın serbest. Allah Teala niye ipekle altını bize haram kıldı? Niye yasak kıldı? Çünkü ipek ve altında erkekliğin, erkeklik hormonlarını gideren bir durum vardır. İslam bir şeyi bize yasaklamışsa, muhakkak domuz örneğinde olduğu gibi burada bir sıkıntı vardır. Bilimsel tespit. Aç Google Hoca Efendi'yi sor. Allah peygamberi vasıtasıyla bu ümmetin erkeklerine bu ikisini haram kıldı. Dolayısıyla buradaki kimse altın takamıyor, buradaki kimse ipek giyemiyor. Ama bu mezhepsizler hariç. Neden? Çünkü bu mezhepsizler peygamberimizin düşmanı. Efendimiz Aleyhisselam bunlara düşmandır. Bir örnek daha getireyim. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyurdu. Allah alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Ayet çok açık değil mi? Alışveriş helal, faiz haram. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre dünyadaki her şeyin alışverişi helaldir. Her şeyin. Mesela içkinin alışverişi helal mi? İslam'da içki satışı caiz mi? Haram. Caiz değil. Ama Kur'an'da kısıtlayan hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam yasakladı. İçkinin satışı yasak. Yasak. Domuzun satışı haram mı? İslamiyet'te domuz alıp satmak caiz değildir, haramdır. Ama Kur'an'da yasaklayan bir emir yok. Biz ne yapacağız şimdi? Bu mezhepsizler niye hadisleri inkar ediyor görüyor musunuz? Çünkü böyle yaşamayı seviyor. İslam'ın 10 tane emri varsa 8'ini aradan çıkartmış oluyor. Hadisleri reddettiğin zaman emir sayısını 2'ye düşürmüş oluyorsun. La ilahe illallah İslam. Süper bir İslam. Bu mezhepsiz sünnetsizlerin amacı gayesi budur. Peygambersiz bir din, dinsiz bir yaşam. Bu sapıklara karşı Allah rızası için dikkatli olun. Ayet-i kerimeyle teyit edeyim. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, bak Mevla Teala ne buyuruyor? Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman. Sadece bu ayet bile bir tokat niteliğindedir bu sapıklara. Allah bir işe hüküm verdiği zaman demiyor. Bir daha konuşuyorum, bir daha söylüyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman inanan bir Müslüman erkeğe ve inanmış olan bir Müslüman kadına o iş hakkında tercih beyan etme hakkı yoktur. Buradaki herkes inanmış insanlar. Allah Resulü Aleyhisselam içkinin satışını bize yasakladı mı? Allah Resulü Aleyhisselam bize ipek giymeyi yasakladı mı? Erkeğiz, burada giymeyeceğiz. İnşallah Rabbim nasip ederse cennette bol bol giyeceğiz. Bu mezhepsizler orada olmayacak. Yemeyecekler. Biz giyeceğiz inşallah. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından bize altını yasakladı mı? Yasakladı. Onun hükmü, peygamberimizin hükmüyle. Şimdi bizim tercih hakkımız var mı? Ya ben Kur'an'ın büyük çoğunluğuna inanıyorum ama bu kısmı tercih etmiyorum. Peygamberimizin bu emrini tercih etmiyorum deme hakkımız var mı? Allah Teala diyor ki tercih etme hakkınız yok. Allah ve Resulü o iş hakkında hükmü verdi mi? Domuzun satışı yasaktır dedi mi Allah'ın peygamberi? Tercih hakkın yok. Hocam Kur'an'da erotik dergi ve erotik CD'ler satımını yasaklayan hiçbir ayet yok. Bundan dolayı ben dükkanımda erotik dergi satıyorum. Bu mezhepsizler bunu diyor. Yine bu mezhepsizlerin kafasındaki bir adamın fetvasını söyleyeyim. İşte peygambersiz din yaşarsan böyle fetva verirsin. Kulaklarınızı iyi açın. Kur'an'da bir insanın bir hayvanla ilişkiye girmesini yasaklayan hiçbir ayet yoktur. Nokta. Devam? Devamı yok. Ne demek istiyor bu sapık? Bu mezhepsiz? Yani hayvanlarla ilişkiye girebilirsiniz, serbest. İşte peygambersiz din istersen böyle olursun, böyle çarpılırsın. Hocam, adama bakıyorum yani böyle 8 olmuş bir adam gibi de görünmüyor yani. Çarpılmış bir adam nasıl? Çarpılmış adam demek böyle olmuş adam demek değildir. Çarpılmış adam demek Allah'ın peygamberini inkar eden adam demektir. İşte hadis ilmini inkar ediyor. Allah'ın peygamberini inkar ediyor. Bundan daha büyük bir çarpıklık yok. Nice yüzü gözü kaymış adam görürsün ki ehli sünnet itikadında. Ehli sünnet yolunda. Bu adam cennete gider. Yüzündeki kaymalar, vücudundaki kaymalar bir şeyi engellemez. Allah Teala ona bir sınav vermiştir, bir imtihan vermiştir. İtikadı düzgünse cennete gider. Cennette sureti güzelleştirilir. Ama nice düzgün suratlı adam görürsün ki şaşırmıştır, sapmıştır. İşte bu adam çarpılmıştır. Bak ne diyor? Peygamber öldü. Postacıydı, mektubu bıraktı gitti, işi bitti. Allah'ın peygamberine işi bitti diyor. Babasının oğlundan bahsederken konuş. Muhammed diyor, Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ismimizi yazarken mesaja Kerem Hoca yazıyor. Ve başlangıç harfleri büyük harfler. Dikkat edin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ismini yazarken alt tarafta güya eleştirecek beni. Efendimiz'e giydiriyor. Muhammed yazıyor. Ve başlangıç ismi M ufak. Ne demek istiyor bu? O senden bile aşağıda. Sıradan bir adam o. Demek istiyor. Kitapsız olduğun zaman, peygambersiz olduğun zaman böyle olursun. Allah bizi korusun kardeşim. Amin. Amin. Amin. Bu hafta bu sapkın 19'culara bir şiir yazdım. Onu okuyayım inşallah. Ne demek 19'cular hocam? Şimdi ülkemizde bir grup var. 19'cular. Kim bunlar? Bunlar az önce zikrettiğim peygambersiz Müslümanlar. Sünnetsizler. Çocuklarını sünnet ettirmiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşmanlar. Bütün hadislerin tamamına şirk diyorlar. Sapkın bir grup, kopmuş. Niye 19 hocam? Bunların tabi olduğu bir false prophet var. Çakma peygamber. Amerika'da yaşıyordu bu. Kimdi bu? Sapıkların çoğunluğu zaten Amerika'da. Bunlarınkisi öldü. Reşat Halife diye bir adam. Reşat Halife. Ben peygamberim diyen bir adam. Ben matematiksel bir hesap yaptım diyor Kur'an'da. 19 mucizesi buldum. Benim bulduğum sisteme göre Kur'an'da Tövbe suresinin son iki ayeti sonradan eklenmiş. Kur'an arttırılmış, çoğaltılmış. Bu sahte peygamber böyle bir tespitte bulunmuş. Türkiye'den de buna biat etmiş olanlar, bunun peygamberine biat etmiş olanlar var. Bunlara 19'cular deniyor. Mezhepsizler, kitapsızlar. Bunlar peygamber düşmanlığı yaparak hadis ilmini ve diğer ilimleri, tefsir gibi, akaid gibi, siyer gibi ilimleri aşağılayıp yok sayıyorlar. Ve şöyle diyorlar. Kur'an bize yeter. Kur'an'dan başka hiçbir hadis yoktur. Hepsi uydurmadır. Diyorlar. Ben de şair adam ne yapar, aşık adam ne yapar? Şiir yazar. Ben de bu garibanlara bir şiir yazdım. İnşallah hidayetlerine vesile oluruz. Gözün perdeli mi senin, güneşsiz bir gün olur mu? Susuz yaşıyor mu tenin, peygambersiz din olur mu? Susuz yaşıyor mu tenin, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Harf olmadan yazı olmaz, peygambersiz din olur mu? Harf olmadan yazı olmaz, peygambersiz din olur mu? Herzeye gerek mi gördün, kuştan kelebek mi gördün? Annesiz bebek mi gördün, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Su düşmeden yağmur olmaz, peygambersiz din olur mu? Su düşmeden yağmur olmaz, peygambersiz din olur mu? İçi boş bir sefer tası, cahillerin ukalası, 19'cu budalası, peygambersiz din olur mu? 19'cu budalası, peygambersiz din olur mu? Gün olur mu, gün olur mu, güneşsiz bir gün olur mu? Hocasız öğrenci olmaz, peygambersiz din olur mu? Hocasız öğrenci olmaz, peygambersiz din olur mu? Allah Teala Hazretleri ayaklarımızı bu ehl-i sünnet yolundan kayırmasın. Amin. Son nefesimizde imanla kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeyi, onun gibi yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Sahabe-i kiram efendilerimizin tamamının sevgisini kalbimize inzal ve irsal etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.